इकरमा बिन अबी जहल रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि जब मैं मक्के से मदीना हिजरत करके आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहाजिर सवार का आना मुबारक हो। जामे तिर्मिजी, हदीस नंबर 2735। ये हदीस ज़ईफ़ है।